Κύριε Ταγματάρχη, 2-3 ερωτήσεις το πολύ έχω για να μην αγωνιάτε κιόλας. Τι περιείχαν αυτές οι εισηγήσεις? Δεν ξέρω. Η ερώτησή μου είναι... Αυτή η τρίτη ερώτηση πόνεσε πάρα πολύ. Το παρακολουθήσαμε. Όχι και τις 10 ώρες. Αυτό το προνόμιο το είχαν όσοι το έζησαν εκεί στη Βουλή. Ταγματάρχη, Τσακνής, οι βουλευτές και η ζωή με τη Ραχήλ από πάνω. 10 ώρες για μία δόση επιβεβαίωσης. Δεν υπάρχουν και τα φάρμακα στην αγορά και αναγκάζει ο καθένας να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να ψυχοθεραπευτεί. Ένας τέτοιος ήταν χθες. Τον είδαμε. 10 ώρες για να τις αθευθεί, αν μπορεί, το μεγαλείο. Πολύ δύσκολο στις μέρες μας και με όλα αυτά που ζούμε. Παρ' όλα αυτά έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια. Είναι αγάπη μεγάλη μεταξύ της ζωής και του Ταγματάρχη, γιατί ήταν μια αφορμή ο Λάμπης Ταγματάρχης και όλο αυτό που έγινε με την ΕΡΤ για να νιώσει πάρα πολύ όμορφα η ζωή Κωνσταντοπούλου. Να έχει την κάμερα απέναντί της για 10 ώρες. Για μια επιτροπή που δεν είχε κανέναν αποφασιστικό ρόλο, όλα αυτά ήταν συμβουλευτικά, θα πάει ο Ταγματάρχης έτσι κι αλλιώς στην ΕΡΤ και έγινε όλο αυτό για να μάθουμε ότι ψηφίζει παρόν και βεβαίως να καλύψει όλες τις ερωτήσεις που τις είχαν πει εκεί φίλοι, συνάδελφοι, Σιριζέοι, φίλοι Σιριζέοι, όλα αυτά. Τα παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάντα παρακολουθούμε τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να αντιθασεύσουν τη μεγαλομανία τους, την επιδειξιομανία τους, τον ναρκισισμό, την τάση για αυτοπροβολή. Αυτά τα παρακολουθούμε και όπως έχουμε πει, αυτή η εκπομπή είναι μια συνεδρία έτσι κι αλλιώς. Κάθε μέρα αφορά και εμάς που την κάνουμε και εσάς που την ακούτε, κυρίως εσάς που την ακούτε και κυρίως τους πρωταγωνιστές μας. Αλλά να πάμε πίσω στον θάλαμο βασανιστήριων της Βουλής να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς έγινε. Όταν πήγατε στην ΕΡΤ υπήρχε το Πρίσμα, το Cine Plus και το Sport Plus. Τα οποία τι απέγιναν. Σταμακράτη! Υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Σωτηρίου! Ο Κουρέας! Τρικόρμον! Τρικόρμον! Τρικόρμον πέντε! Κύριε Ταγματάρχη, δεν με πείσατε. Κύριε Ταγματάρχη. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, πλάι εγώ κι εσύ. Κύριε Ταγματάρχη. Η πρώτη βραδιά, που σ' αγγίζω πάλι, η πρώτη βραδιά της καρδιάς μου. Σε καρδιά να γίναμε ξανά. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Είναι μηνύματα που είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίξουμε, οπότε μεταδίδουμε κατάλληλο περιεχόμενο. Οπότε θα έρχεται και αυτό για να μας τα βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Ένα μικρό κομμάτι από τη δεκάωρη ακρόαση χτες του Λάμπη Ταγματάρχη και του Διονύση Τσακνή παρακολουθήσαμε. Ήταν υπεραρκετό. Πέσαμε μάλιστα χτες βράδυ όταν παρακολουθούσα εγώ. Πέσαμε και στο χρονικό σημείο των πολύ σκληρών ερωτήσεων, ουσιαστικών ερωτήσεων, αυτών που πρέπει να ξέρει κάποιος για να βγάλει συμπέρασμα πώς θα διοικήσει η νέα διοίκηση. Την αρχή την έκανε η Ραχήλ Μακρύ και αμέσως μετά πάνω στο ίδιο θέμα ρώτησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει κάποια σχέση σας με τον κύριο Ταγματάρχη? Δεν γνωρίζω κανέναν. Ο κύριος Ταγματάρχης έρχεται σε κάποιες παραστάσεις, δηλαδή κοσμικά, φυσικά, λόγω του χώρου. Δεν είστε δηλαδή βαφτίσει μια του κύριου Λάμπη Ταγματάρχη? Όχι, δεν είμαι. Ωραία, ευχαριστώ για την απάντηση. Το χέρι στο Ευαγγέλιο. Είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του καινούργιου, Ελ Παπακοσταντίνου, και την ρωτάει η Ραχήλ Μακρύ αν υπάρχει σχέση, αν έχει βαφτίσει ο Λάμπης την Έλλη και κάτι παίζει γύρω από αυτό. Λες και τι. αν ήταν βαφτισιμιά, θα ήταν το πρώτο συγγενικό με όποιο τρόπο δίδυμο που υπάρχει στην δημόσια διοίκηση, γύρω τριγύρω, ειδικά εκεί μέσα στη Βουλή, καμιά τρακοσαριά και παραπάνω από τους πρώην και από τους νυν, είναι συγγενείς ο ένας του άλλου. Βέβαια δεν έδωσε σωστή απάντηση, μάλλον δεν καλυφθήκαμε από την απάντηση που έδωσε η κυρία Παπακοσταντίνου και έπρεπε μετά να ρωτήσει η Ζωή όταν ήρθε η ώρα της το βράδυ στο κλείσιμο του σοου, ως γνήσια σοουγούμαν, έπρεπε να ρωτήσει η ίδια τον ταγματάρχη. Σας έγινε μία ερώτηση από την κυρία Μακρύ, σε εσάς και στην κυρία Παπακοσταντίνου, σχετικά με το αν σας συνδέει πνευματική συγγένεια, εάν δηλαδή την έχετε βαφτίσει. Επειδή από την απάντηση που δώσατε και οι δύο, έχουν μεσολαβήσει κάποια δημοσιεύματα που διατυπώνουν την αιτίαση ότι σας συνδέει πνευματική συγγένεια, αλλά άλλη. Ότι δηλαδή σας έχει βαφτίσει ο πατέρας της. Θέλετε, σας δίνω αυτή την ευκαιρία να τα διαψεύσετε να πείτε, ή να τα επιβεβαιώσετε, να πείτε ποια είναι η πραγματικότητα για να μην υπάρχει καμία σκιά. Είσαι δικός μου ξανά και το νιώθω σαν και πρώτα. Μέσα στις βλέπες να σύντρελα κύλα. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρο μας την πόρτα. Έχουν τα φίλοι μας την ανάγκη να πουν πολλά. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Ο μήνας έχει 26 Μαΐος, πριν 4 μήνες, σαν χτες, 25, βγάλαμε αυτή την κυβέρνηση. Θερμές ευχαριστίες πραγματικά σε εσάς που τη διαλέξατε. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Περιμέναμε ότι σε ένα συγκεκριμένο τομέα θα είχαμε υλικό στα περί Κολοτούμπα, στο πώς το άσπρο θα το κάνουν μαύρο. Εντάξει, αυτό έχει έρθει σε δεύτερη μοίρα πια, διότι με τόσα στελέχη, όχι μόνο η Ζωή, όχι μόνο η Ραχήλ, και άλλα στελέχη, κοινοβουλευτικά, υπουργικά, δίνουν πραγματικά τεράστιο υλικό. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο που μπορούμε να εξτομίσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Φίλης, για παράδειγμα, ο Νίκος Φίλης, στην εκπομπή το βράδυ του Νίκου Χατζηνικολάου, ρωτήθηκε από ένα παλικάρι. Πριν από λίγο, τουλάχιστον εμένα, με τρομοκρατήσατε λέγοντας ότι στις 5 Ιουνίου δεν χάθηκε ο κόσμος σας να δεν πληρώσουμε το δούνου του. Μπορείτε να μας πείτε ότι δεν το πληρώνουμε γιατί όπως λέτε δεν έχουμε λεφτά. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στις 6. Αυτό όλοι οι πολιτικοί και δεν ξέρω και εγώ ποιοι έχουν λεφτά δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Εμάς όμως μόνο στον ιδιωτικό τομέα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορείτε να μας πείτε την επόμενη μέρα τι γίνεται. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο εσείς ως εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και φαντάζομαι χαμηλός μισθωτός, τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Με παίρνεις άλλους κόσμους, αγάπη μου απόψε. Καρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε. Κι εγώ καράβι στα νυχτά. Με παίρνεις άλλους κόσμους, αγάπη μου απόψε. Καρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Είναι μια ωραία απάντηση. Πραγματικά στο παλικάρι που έχει την αγωνία του, ο καθένας έχει την αγωνία του, ανεξαρτήτως μισθού. Ακόμη και τα 300 μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Για τον περισσότερο κόσμο είναι ένα σημαντικό ποσό. Όταν μάλιστα είναι και μισθός, καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, η απάντηση ήταν αυτή. Όπως την είπε ο κύριος Φίλης, νομίζω δεν χρειάζεται κανένας άλλος σχολιασμός. Ξανά το ευχαριστούμε και μπράβο και σε εσάς και όλους που τους διαλέξατε, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί. Και δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, από ό,τι φαίνεται, 20 χρόνια τώρα, γιατί δεν είναι το φαινόμενο των τελευταίων μόνο 4 μήνων. Μια ωραία ατάκα της προεκλογικής περίοδου, όλα που μας βασανίζει και την μετεκλογική, είναι αυτή που ακολουθεί. Ξαναρωτάω και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σβήσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη μη φύγεις μακριά μου πριν όλα στα χαρίσω. Ποια ήταν η συμβολή σας στην αποκατάσταση του Μαύρου? Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σβήσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη φύγεις μακριά μου πριν όλα στα χαρίσω. Ξαναρωτάω, και στους Γερμανούς, αν απαντήσει πολίτες, όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Έτσι είχε πει προεκλογικά. Μας έχει εμπνεύσει η Μπέση Αργυράκη σήμερα. Τρία τραγούδια της ακούμε. Το Μεγάλη Στιγμή, το Θάλασσα Γαλάζια και το Σφράγισες Μία Εποχή. Το καθένα ταιριάζει με κάποια ηχητικά. Μη ρωτάτε γιατί, έτσι το ξεκινήσαμε το πρωί, έτσι μας προέκυψε. Μία στο εκατομμύριο, το είχε πει ο Αλέξης, δεν υπήρχε περίπτωση. Τελικά το έκανε. Μία στο τρισεκατομμύριο, απάντησε όχι και απαντά όχι συνεχώς η Μέρκελ. Όπως παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία την τετράμινη, ρωτήθηκε γι' αυτό χτες ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αστέρι και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλός στα μέσα ενημέρωσης, αγαπητός της σάτιρας γίνεται και προσπερνάει και άλλα στελέχη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ρωτήθηκε λοιπόν χτες βράδυ γι' αυτό το ούτε μία στο εκατομμύριο. Αισθάνεστε ότι σας έστησε παγίδα η Νέα Δημοκρατία? Είχε φτιαχτεί και με αυτό. Καλά, εσείς είστε τόσο αθώοι που μπορεί με τέτοια ευκολία να σας στείνει πολιτική παγίδα? Γνωρίζαμε τα στοιχεία του Γενικού Λογισμικού του Κράτους. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι όμως στο γεγονός ότι προεκλογικά ο Πρωθυπουργός σε μένα στη συνέντευξή του έλεγε ότι θα δεχθεί η Μέρκελ αυτά που θα τη ζητήσετε. Και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα πάω σε αυτό που λέτε. Πράγματι, εμείς είχαμε την άποψη, και εδώ είναι θέμα να το σταθμίσουμε ξανά, να το εκτιμήσουμε ξανά, ότι η δημοκρατία, δηλαδή η λαϊκή θέληση που θα προκύψει από τις κάλπες, θα ήταν ένα ισχυρό όπλο έναντι των διαπραγματευτών, έναντι των πιστωτών. Και θα δεχόντουσαν μια πάγια ευρωπαϊκή αρχή ότι η θέληση ενός λαού είναι σεβαστή. Να τους ακούσουμε. Δεν επαληθεύτηκε αυτή η εκτίμησή μας. Ωρε τι πάθαμε! Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε και εγώ καράβι στα νυχτά. Δεν παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε και εγώ καράβι στα νυχτά. Δεν παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Δεν επαληθεύτηκε αυτή η εκτίμησή μας. Ωρε τι πάθαμε! Δεν επαληθεύτηκε αυτή η εκτίμηση, καθότι πίστευαν ότι θα επαληθευτεί αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, βγαίνει ο ηγέτης μιας χώρας, ο υποψήφιος ηγέτης, ανεξαρτήτως Τσίπρα, ανεξαρτήτως Ελλάδας, μια μικρής χώρας 10 εκατομμυρίων, η οποία χρωστάει 350 δις, και λέει ότι θα αναγκαστούν οι άλλοι να προσκυνήσουν σε αυτά που λέμε εμείς. Και το πίστεψαν αρκετοί, αυτός που το έλεγε, αυτοί που το ψήφισαν, και έρχεται τώρα 4 μήνες μετά και λέει δεν επαληθεύτηκε όλο αυτό. Παράξενο, πολύ παράξενο. Πέφτουμε από τα σύννεφα, πώς και δεν επαληθεύτηκε όλο αυτό. Περνάμε στην άλλη πλευρά, διότι μας έχει λείψει, όχι και όντως σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, μιλώντας τότε για τα χαρτιά υγείας. Έχουμε μια είδηση. Ναι, έχετε στα μια είδηση. Χανιά πράγματι στα αεροδρόμια δεν έχουν σαπούνι. Ωραία. Για τους τουρίστες. Σφράγισες μια εποχή, ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Το μαλλί πώς είναι? Με το δικό σου ερχομό έμαθα πάλι να αγαπώ. Καρτίγια. Τα αεροδρόμια δεν έχουν σαπούνι. Ωραία. Για τους τουρίστες. Σφράγισες μια εποχή, ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Το μαλλί πώς είναι? Είναι εντάξει? Οι τουρίστες θα βρουν σαπούνι να πλύνουν τα χέρια. Η τομεάρχης ελήψεων σε είδη καθαριότητας, Σοφία Βούλτεψη ήταν αυτή, από προχθεσινή εκπομπή, μετά το χαρτί υγείας που θα μας έλειπε και προέτρεπε εκεί τον οικονομέκ, τον Καμπουράκη να πάνε να αγοράσουν για καλό και για κακό, τώρα έχει ανακαλύψει ότι λείπει και σαπούνι. Σαπούνι από τα Χανιά ήταν η είδηση, αλλά έβγαλε το συμπέρασμα ότι στα αεροδρόμια, ενώ πριν έλεγε τα Χανιά, στα αεροδρόμια δεν υπάρχει σαπούνι να πλύνουν τα χέρια τους οι τουρίστες. Για τους Έλληνες δεν τίθεται θέμα και είναι πολύ φιλότιμο και πολύ ωραίο όλο αυτό. Η Σοφία Βούλτεμπς μπορείτε να φτιάξετε την εικόνα, να τρέξει τουαλέτα από τουαλέτα σε τουαλέτα, δημοσίων χώρων και άλλων χώρων γενικότερα, να ψάχνει να δει αν υπάρχει χαρτί υγείας, αν υπάρχει σαπούνι, υγρό σαπούνι, στερεό σαπούνι, δεν μας τα έχει διευκρινίσει. Πράσινο, άλλο χρώμα. Με αλκαλικά, χωρίς αλκαλικά. Με τι pH. Είναι οι επόμενες έρευνες του τομέα λήψεων από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που από σοβαρότητα πάει σε σοβαρότητα. Παράδειγμα, επειδή είπαμε σοβαρότητα, ο Άδωνης. Προκαλώ όλους τους τηλεθεατές που βλέπουν τώρα την εκπομπή να πάνε στο Google και να πατήσουν Ελστάτ Ιούλιος του 12 είναι το πρώτο νούμερο που παραλάβαμε. Ελστάτ Ιανουάριος του 15. Τρελή επισκεψιμότητα η Ελστάτ σήμερα. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για αριθμούς πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, ακούστε κύριε φίλοι για να μαθαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έκανε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Παρέλαβε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και παρέδωσε 1,400. Μπράβο. Έλα κοντά μου, στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναρθούμε. Έλα κοντά μου, σε θέλω κοντά μου, αχ να ξημερωθούμε. Παρέλαβε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και παρέδωσε 1,400. Έλα κοντά μου, στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναρθούμε. Έλα κοντά μου, σε θέλω κοντά μου, αχ να σημερωθούμε. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Μέσο, κατάντησαν τη χώρα, μέσο, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα σοβαρό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200. Το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε εκεί να εκτονωθείτε, γιατί στο Twitter τα γράφετε, αλλά δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, δεν προλαβαίνουμε κιόλας και μέσα σε 140 χαρακτήρες δεν χωράει τόση αγανάκτηση, το τόση ιερά οργή που έχετε και είναι και λογικό. Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον καθρέφτη? Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Με το Twitter πάντως όχι. Πάρτε στον Αποστόλη, μπας και βρούμε όλοι μαζί σωτηρία ώστε να ολοκληρωθεί και η συνεδρία. Νομίζω το έχουμε ανάγκη. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail studio@papakirialfm.gr, η διεύθυνση, και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είδε και από είδε χθες ο Μητρόπουλος, πάντα τυχαίνει σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, δηλαδή και ο Μητρόπουλος κάπου εκεί δίπλα και ως φωνής λογικής. Πια ο Αλέξης Μητρόπουλος της την είπε εκεί για τα βασανιστήρια. Να τους βασανίζουμε. Ανθρώπους με ιστορία, με αξιοπρέπεια, με αγώνες, με διαδρομή, με οικογένεια, με φίλους. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Θα σας παρακαλέσω μην επαναλάβετε τα περί βασανισμού. Φροντίσαμε να έχουν και τον καφέ τους οι προτινόμενοι. Μπράβο! Μια θάλασσα γαλάζια, τα μάτια σου απόψε και εγώ καράβι στα ανοιχτά. Κύριε Ταγματάρχη, με παίρνεις άλλους κόσμους, αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Δύο-τρεις ερωτήσεις το πολύ έχω για να μην αγωνιάτε κιόλας. Α, σταματήστε! Τι περιείχαν αυτές οι εισηγήσεις? Δεν ξέρω. Για θάλασσα γαλάζια, τα μάτια σου απόψε, κι εγώ καράβι στα ανοιχτά. Με παίρνεις άλλους κόσμους, αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Υπάρχει κάποιος άλλος? Σωτηρίου, ο Κουρέας. Μια θάλασσα γαλάζια, τα μάτια σου απόψε, κι εγώ καράβι στα ανοιχτά. Με παίρνεις άλλους κόσμους, αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Εμάς όμως μόνο στον ιδιωτικό τομέα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορείτε να μας πείτε την επόμενη μέρα τι γίνεται? Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Να σχολιάσω μόνο λίγο. Εσείς ναι, ως εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και φαντάζομαι χαμηλός μισθωτός, τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Έλατε, έτσι κι αλλιώς. Λέει εδώ ο φιλόσοφος στο Twitter, μεγαλύτερο μαρτύριο από την Μπέση Αργυράκη μεσημεριάτικα δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο, αλλά και εμείς έτσι εκδηλώνουμε τη διαταραχή μας και την κρίση μεγαλείου μας με Μπέση Αργυράκη, η οποία όμως κάνει και γκέλ, γιατί λέει πιο πάνω η Αγγέλα Μαβή, αν τον λέω σωστά, το τραγούδι με την Μπέση Αργυράκη, πολύ ωραίο, μας φτιάχνει την άσχημη ψυχολογία μας. Ορίστε, κατάλαβες, είναι πολύ άρρωστη, κάντε κουράγιο, υπομονή. Εμείς δεν το κάνουμε σε 10 ώρες, μας φτάνει μόνο η μία ώρα, και δεν μπορούμε τίποτα να συγκριθούμε με τους Ολύμπους. Με τους Ολύμπους, τον Όλυμπο δηλαδή, την μεγάλη ψηλή κορφή. Βουνό μάλλον, γιατί κορφή είναι άλλη. Η ζωή χτες, μέσα σε όλα αυτά που έλεγε, κάποια στιγμή αναγνώρισε ως καλύτερη περίοδο της ΕΡΤ την εποχή Λάμπη Ταγματάρχη. Η πιο ελεύθερη περίοδος που θυμάμαι εγώ στην ΕΡΤ πριν το 2013, η περίοδος που απολάμβανε κανείς να βλέπει την ΕΡΤ, ήταν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, με κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου της βραδιάς, την κυρία Ελιστάη, ήμουν εκεί εγώ διευθύνων σύμβουλος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε ως πιο πετυχημένη θητεία, πιο πετυχημένη περίοδο της δημόσιας τηλεόρασης, εκείνη την περίοδο των εκλογικών αναμετρήσεων με υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Δεν θα ξέρατε ότι ήμουν εγώ εκεί, γι' αυτό το είπατε, αλλά δυστυχώς εγώ ήμουν. Το λέω αστειευόμενος. Το όλμησες να πεις αστείο ότι δεν γνώριζε και αμέσως το μάζεψε βέβαια. Σου λέει με κρατήσει εδώ άλλες 10 ώρες. Προς το τέλος ρέταρο Ταγματάκης, δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν μπορούσε να μιλήσει. Έλαμψε η δημοκρατία και κυρίως οι διαδικασίες οι δημοκρατικές. Ήθελα με αφορμή την ιστορία για το bullying που έκανε τάχα μου η Ζωήτσα στο συνάδελφο εκεί, το δημοσιογράφο στο Star. Ήθελα να σου θυμίσω ένα. Συνάδελφο με ποιον? Στο συνάδελφο το δικό σου δηλαδή. Κάνω εγώ ίδια δουλειά με αυτόν? Όχι. Πολύ θα ήμουν να παραιτηθώ, να αλλάξω επάγγελμα. Όχι. Φυσικά και κάνει και πολύ καλύτερη. Δεν το είπα γι' αυτό, παιδί μου. Ότι δεν κάνουμε το ίδιο με νοιάζει. Όχι αν κάνω καλύτερη. Χαίστηκα, μπορώ να κάνω χειρότερη δουλειά. Μπορεί η Ζωήτσα, γιατί το λάθο τη δεν ήταν. Ήταν αυτό που είπε, η εκφορά του λόγου τη, όχι η πρόθεσή τη. Γιατί στο φινάλε. Δεν μπορεί και να ζήσει ο κόσμος συνέχεια με τόσο αστυνομοκρατούμενη. Όχι, αλλά άμα θες να το κάνεις, κάνεις την ουσία. Όχι, καλείς 5 κάμερες και το κάνεις. Γιατί το έχουμε ζήσει από τους προηγούμενους και ελπίζεις, αυτό που λένε τουλάχιστον, ελπίζεις ότι θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση τώρα. Θέλουμε όμως να δούμε λιγότερη αστυνομία και ο κόσμος θέλει να διαδηλώσει. Ναι, αλλά κάτω με την ουσία, όχι με το εφέ. Όμως να δούμε όμως και την πρόθεσή της. Να τη χέσω την πρόθεση, αγαπητέ μου, να τη χέσω. Τι να την κάνω την πρόθεση, άμα είναι εφετζήρικα όπως αυτές που έχουμε δει τόσα χρόνια. Έχει τη μία, πετάγεται και λέει: θα γύρει στην Ελλάδα, τι έγινε στην Κύπρο. Έχει τον άλλον, σου λέει: να κάνει ό,τι λέει ο αυτιάς. Και έχει τον άλλον από την άλλη μεριά, σου λέει: θα στείλει 460 μοίρες. Α, κάντε ρε μαλάκα να δω που θα βρεθείς. Α, κάντε. Ναι. Καλημέρα, Real News. Ναι. Μα καλά τον Αργύρι, ρε. Τι σκεφτόσασταν. Τον Αργύρι. Έπρεπε να βάλετε μετά το σποτάκι που κάνατε με τον Μπύρι Μπύρι, βρε δουλειά στον Αργύρι. Έπρεπε να βάλετε. Αυτό είναι σατυρικό, δεν το παίρνουμε σοβαρά. Ρε. Να σου πω μεγαλεία, έτσι. Μεγαλεία. Σου έλεγα για την Τρέμη πριν καιρό ότι θα πάρει την Τρέμη. Τελικά πήρε τον Αργύρι. Χειρό. Μολ έχουμε γίνει, μολ. Μολ, δημοσιογραφικό μολ. Δημοσιογραφικό μολ. Εδώ θα τα βρει όλα. Εδώ όλα τα καλά. Είχα πάρει και την Τετάρτη ή Πέμπτη, μάμα, και είχα πει και τον άνθρωπο που σκοτώθηκε στα δηληστήρια. Τελικά δεν ήταν ένας, ήταν τρεις. Τότε ήταν ένας. Ο υπουργός εργασίας, συλληπιτήρια στην οικογένεια και λυπάμαι και τα μαλακίες δηλαδή. Γιατί δεν κάνει κάτι, ο κύριος Λάτσης θα έχει κάποια επίπεδο. Περίμενε και εσύ, βρε, την πρώτη μέρα όλα, περίμενε, υπομονή. Δεν έχει υπομονή, έχουν περάσει τόσους μήνες αποστολή. Δεν πρέπει να κάνει κάτι, δηλαδή ο κύριος Λάτσης τίποτα στο απειρόβλητο. Να σταυρώσουμε έναν άνθρωπο. Πώς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη την επόμενη μέρα αν τα βάλουμε με τους επιχειρηματίες? Εγώ δεν μιλάω για την ανάπτυξη, αποστολή. Εγώ μιλάω για ανθρώπινες ζωές που χαθήκανε. Για ποιο λόγο χαθήκανε? Λογιστικό είναι αυτό που μου λες, είναι λογιστικό. Αριθμοί και τέτοια. Βέβαια όλα αυτά θα τέριαζαν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι θαύματος ίσως ταιριάζουν και σε αυτήν. Αλλά τέλος πάντων. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, τελικά γιατί ψηφίζουμε, ρε Αποστολή? Πες μου γιατί ψηφίζουμε, γιατί πάμε και ψηφίζουμε? Αφού έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν αλλάζουν τελικά. Καλά, βέβαια για να αλλάξουν θα πρέπει να θέλουμε και να αλλάξουν. Θέλουμε να αλλάξουμε. Το ψηφίσαμε. Θέλουμε να αλλάξουμε τώρα. Το ψηφίσαμε να αλλάξουμε. Δεν σου βγήκε δυστυχώς. Τελικά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς την έχεις την Eurovision? Στα μαύρα τα πανιά, άσυμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι έχουν πάθει αυτοί οι Κύπροι, δεν μας αγαπάνε πια. Να μην δώσουν το 12 τα τσόκαρα. Οι Κύπροι σου θα είναι εσένα, δηλαδή. Οι Κύπροι, αν πέραμε το 12 των Κυπρίων, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή θα είμαστε στι 19. Ξεφτύλα, ναι. Ξεφτύλα. Ούτε αυτό δεν είναι άξιο, Σιριζέη, ούτε αυτό. Εσένα σε χάλασε η Κύπρος, δηλαδή. Ναι. Όταν ολόκληρη η Γερμανία πήρε 0. Και εσύ που πήρε τόσα που πήρε, πρέπει να είσαι και ευχαριστημένο. Και έχει χαλαστεί με την Κύπρο, ρε φίλε. Ή αυτή η μιζέρια, δεν μας αφήνει η μιζέρια. Η Γαλλία πήρε 5. Αυστρία πήρε 0, η Γερμανία πήρε 0. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή, σε τι Ευρώπη ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, είναι δυνατόν. Μα εκεί να καταλάβει, από το Eurovision να καταλάβει ότι δεν είναι η Ευρώπη των λαών, ότι δεν είναι ενωμένη η Ευρώπη. Αλλά τι περιμένει άμα έχει τη Μουσάτικη την Κοτσίτα να κάνει κουμάντο. Τι περιμένει. Από όλα εσένα αυτό σε πείραξε. Με πείραξε αυτό, ρε φίλε. Γιατί, επειδή έχει πιο μεγάλα για από σένα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ που το ξέρει, ρε φίλε. Αυτό το ειδικό βίο του Λεωβαρουφάκη. Θα πηγαίνει να χοροπηδάμε στην Eurovision. Ποιο θα πληρώνει όλα αυτά τα κουμάντα εκεί πέρα. Εμεί, γι' αυτά έχουμε, για άλλα δεν έχουμε. Για να έρχονται με πτήσει τα άγια φώτα και τα και υγιέ βαρβάρε, έχουμε. Είναι τα έκτακτα κονδύλια, σε αυτά που πιστεύει ο κόσμο. Τι έχει να πιστέψει σήμερα. Το άγιο φω, την αγία βαρβάρα και στην Eurovision. Λογικό. Και λογική σειρά. Αν δεν χαλάσουμε εκεί, που θα χαλάσουμε. Σε τίποτα παιδείε και υγείε. Κάτσε να σου πω κάτι. Άλλο το θέαμα και ψυχαγωγία, άλλο η θρησκεία. Μην μπερδεύει τα πράγματα. Παιδί μου, μίλησα εγώ καθόλου για θρησκεία σε αυτό το τηλεφώνημα. Για θέαμα και ψυχαγωγία μιλάω. Είπες για λείψανα, για αγίους κλπ. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν μπορώ να λάβω τι δουλειά έχει το θέαμα στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Όταν το καταλάβουμε όλοι και όταν διαχωρίσεις το θέαμα από τη θρησκεία, εκεί θα έχουμε κάνει κανένα βήμα. Κύριε Ταγματάρχη, 2-3 ερωτήσεις το πολύ έχω για να μην αγωνιάτε κιόλας. Α, σταματήστε! Τι περιείχαν αυτές οι εισηγήσεις? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο Σωτηρίου, ο Κουρέας. Ποιος είναι ο Σωτηρίου Κουρέας που είπε ο Λάμπης Ταγματάρχης χθες όταν τον μαστίγωνε η ζωή από πάνω? Δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμη, αλλά νομίζω στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφανείας θα γίνει και εκεί η αποκάλυψη. Πάμε να ακούσουμε τα αδέρφια. Βεβαίως ο ένας δεν αναγνωρίζει ότι είναι αδερφός με τον άλλον, αλλά έτσι πάντα γίνεται μέχρι να πάνε όλοι στο πάμε πακέτο. Είμαστε ως κυβέρνηση υποχρεωμένοι να προωθούμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, εντελώς διαφορετικές από το πλαίσιο του μνημονίου που ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Με συνενετικό τρόπο στο λαό. Μα το 70% με συνενετικό τρόπο στο λαό. Γι' αυτό. Δεν έχουν πει δεν το 70%. Έλα τον κύριε Φίλη. Γι' αυτό και η μεγάλη. Και γι' αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όχι μόνο το 36%. Κύριε Κατηνικολάτη, καλούμε τη δικαιοσύνη σα. Επαναλαμβάνω. Δεν έχουν δηλώσει και εγγράφουν ότι δεν έχουν το 70%. Να ολοκληρώσουμε. Άρα τι σε άλλε λύσει. Κατά 70% μα αδέρφια. Τώρα το μηδήκατε. Λέει ο Άδωνης στο Φίλι, κατά 70% είμαστε αδέρφια, επειδή είχε πει εκείνο το Βαρουφάκης. Τελικά είχαν πει πολλά ποσοστά, αλλά στο τέλος συμφώνησαν όλοι σε αυτό, ότι το κατά 70% συμφωνούμε με το μνημόνιο. Ήταν το πρώτο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, με το οποίο βεβαίως πήγαμε και τους χορέψαμε στα περίφημα ανταούλια. Έτσι ξεκίνησαν να παίζουν τα ανταούλια και το βλέπουμε μέχρι σήμερα πως τους χορεύουμε, τους έχουμε αναγκάσει να κάνουν και κολοτούμπες και έτσι προσέρχονται στη διαπραγμάτευση και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και μια επώδυνη για αυτούς συμφωνία, έναν έντιμο συμβιβασμό για το Γιούγκερ, τη Μέρκελ, το Σόιμπλε και τα άλλα παιδιά. Γιατί τόσο καιρό ο Τσίπρας δεν κλείνει τη συμφωνία? Γιατί δεν τους δίνουμε λίγο κόλλο όπως κάναμε τόσο καιρό με το Σαμαράκι, με το Βενιζέλο να κλείσει η συμφωνία? Για να φανεί αναγκαίο το ασάλιωτο. Ρε Αποστόλη, ταλαιπωριόμαστε. Πες να δώσουμε λίγο κόλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητέ, να ταλαιπωριόμαστε. Να ταλαιπωριόμαστε και μετά σχεδόν να παρακαλάμε για τη συμφωνία. Ήδη έχουμε αρχίσει να το λέμε προς τα έξω. Όλοι το λέμε. Ας κάτσει μια συμφωνία και ό,τι να είναι αυτή η συμφωνία. Μια συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχεις ακούσει. Το νου σου. Αυτό το ό,τι κάτσει σε λίγο θα το παρακαλάτε όλοι. Μπρος. Είχα κάτι εφιάλτες παλιά και κατάφερα και τους έδιωξα. Αλλά τώρα μου παρουσιάστηκαν καινούργοι. Ξέρεις κάτι μόνο σε μένα συμβαίνει? Τι τρως τα βράδια? Να τρως κουτόχορτο θα κοιμάσαι μια χαρά. Ακούω αριστερά συνθήματα και δεξιές πολιτικές. Αυτό είναι το κουτόχορτο. Αυτό ακριβώς, το πιάσες. Λίγο δελτία ειδήσεων, λίγο βουλή, το έχεις φάει ήδη. Δεν έχεις ανάγκη. Δεν μου λες γιατί εσείς κομμουνιστές δεν πιστεύετε στα θαύματα και στην Αγία Βαρβάρα? Δεν γίνονται θαύματα. Πώς δεν γίνονται, γίνονται. Εδώ τα έχει δει ο Μιχαλογιαννάκης που είναι γιατρός, τα έχει δει με τα μάτια του. Που είναι και γιατρός, φαντάσου. Περίμενε, βρε. Όλοι οι πρώην συνδικαλιστές του Πασόκ γυρίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Μεταμορφωθήκαν σε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί μεταμορφωθήκαν σε ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ σε Πασόκ? Μην απαντήσεις, είναι ρητορικό. Τον Αργύρη Ντινόπουλο, ρε Αποστόλη. Ναι. Δεν τα αντέχω, ρε Αποστόλη. Γιατί καλέ. Περάσω, ρε. Παιδί μου, ραδιόφωνο είμαστε. Τι έχει το ραδιόφωνο, τι έχει. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι είναι. Έχει μέγα κύκλους. Και κάνει κύκλους. Να έτσι. Γι' αυτό φέραμε τον Αργύρη. Ναι, ποιο είναι. Εγώ είμαι. Ποιο είσαι εσύ. Εσύ ποιο είσαι. Από ποιο μέσο είστε. Από το μέσο παραγωγής. Από το μέσο παραγωγής. Πουλάς και πνεύμα. Πουλάς και πνεύμα. Το χαρίζω, το δίνω δωρεάν. Δεν πουλάω τίποτα. Επειδή το άγιο πνεύμα μεθαύριο πουλάς πνεύμα εσύ. Άγιο πνεύμα. Δεν το πουλάω εγώ, το άγιο πνεύμα πωλείται. Το δικό μου το πνεύμα το χαρίζω έτσι απλόχερα. Εντάξει, αλλά. Δεν είμαι έμπορας εγώ. Δεν είμαι διατεθειμένος να αγοράσω όμως εγώ. Σε ρώτησα εγώ σου είπα να αγοράσεις. Δεν το πουλάω καταρχήν. Τι να αγοράσεις κάτι που δεν πωλείται. Εντάξει λοιπόν, αφού πουλάς πνεύμα θα επιληθώ. Εκεί καταλήξαμε ενώ σου λέω ότι δεν το πουλάω, το δίνω έτσι. Καλέ χαρίζω. Χαρίζω στα ζώα, στα γίδια σαν και εσάς που όχι πνεύμα δεν έχετε. Ούτε ενόπνευμα για την κατάσταση. Θα επιβληθούν κυρώσεις με ένα ρο λοιπόν. Αφού έτσι. Κυρώσει μωρέ που θα επιβληθούν κυρώσει. Που μούνι είσαι. Εγώ. Ναι. Από τα 14. Πόσο είσαι τώρα. 34. Δεν σώνεσαι. Δεν σώνομαι με τίποτα. Όχι, όχι. Η οικονομία της Ελλάδας θα καταλήξουμε σε καλό σημείο με τους ειδησέους. Στο καλύτερο. Οικονομικός παράδεισος έρχεται, απλά δεν τον βλέπετε. Αλλά θα έρθει ξαφνικά και θα το δούμε όλοι. Θα μας πιστέψουν και τα ζώα μετά. Τα ζώα που μας ψήφισαν δηλαδή. Τι πιστεύετε για το Λύκειο? Το Λύκειο έχει καλά γκομμενάκια γενικώς. Καλό είναι να συντηρήσει αυτά τα ντόνατς με το ζαμπόν τυρί και το κέτσα που βάζαμε το έξτρα, είναι σωστό. Αλλά σαν τους φιχτούς τους ποπούς που υπάρχουν στο Λύκειο δεν βρίσκεις, δεν έχει πουθενά άλλου. Έχει πάρει πουθενά το αυτί σας για. Έχει πάρει πολλά το αυτί μου. Το αυτί μου έχει πάρει πολλά, μη σας τα λέω. Αυτά θα σας σοκάρω. Αποστόλη, υπάρχει μια κοπέλα που σε θέλει, περίμενε. Κοπελάρα μου, φέρτη. Αποστόλη. Έλα μωρό μου. Τι κάνεις αγάπη μου. Καλά εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Μου έλειψες, το ξέρει. Από πού. Γενικά έτσι, έχω μέρες να σ' ακούσω. Γιατί μωρή. Αποστόλη, έχω ένα θέμα. Τι. Σε έχω καψουρευτεί τόσο που προχθές τα γενέθλιά μου τα παιδιά μου κάνανε εδώ τούρτα με ένα τσολιά πάνω. Ποια παιδιά, έχεις παιδιά. Όχι, όχι τα δικά μου. Μαζί σου θέλω να κάνω παιδιά, Αποστόλη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να κάνουμε, απλά δεν είναι οι μέρες μου. Θα σε πάρω όταν έχω ορυξία. Τα παιδιά, οι φίλοι μου εννοώ. Από πόσο χρονών είσαι, 24. Δεν βαριέσαι. Μεγαλούτσι και λίγο. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Ξέρεις τι θέλω. Τι. Θέλω να κλείσουμε ένα ραντεβού να τα πούμε λίγο από κοντά. Ναι, καλά, από κοντά θα πούμε, από μακριά θα τα πούμε. Γιατί. Θέλω να μου εξηγήσει λίγο το όνειρο. Όχι με την πονηρή έννοια. Είδα ένα όνειρο εννοώ με σένα, ρε παιδί. Ναι, παιδί, με αυτό το όνειρο με μένα, όχι με την πονηρή έννοια. Πονηριά το λες αυτό. Σε είδα κανονικά με τσολιά, αντιμένο, ρε παιδί. Τσολιά, τι είμαστε, τι πορανόμαλοι. Αυτή τη συνηθισμένη εμφάνισή σου και μου τραγουδούσε του Μπίγαλη το που ήσουν μικρή μου μέλισσα. Ναι, και μετά σε έχω σαν στο Μελίσι. Καλησπέρα, στο Μελίσι. Μελισάτο, το έχει κάνει Μελισάτο. Αχ, Μελισούλα, Μελισάτο. Αυτό, θα μου το βάλει. Για ποιο θέμα μιλάμε τώρα. Και σε συνέχεια έτσι μηνυμάτων ακροατών που έχουμε από χτες και τις τελευταίες μέρες, λέει εδώ ο Βίκτορ Ακύλας. Ξέρω ότι δεν έχετε τα κότσια να το διαβάσετε το παρακάτω στον αέρα, αλλά εγώ το στέλνω. Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στην Τζιτζιριά, τη Μιτζιριά και τα υπόλοιπα. Γεια σου, ρε Βίκτορα. Όντως είσαι καλός και χρήσιμος εδώ στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε, ο τόπος και όλα τα υπόλοιπα. Με τη ζωή και με αυτά έχουμε ξεχάσει ότι σε κάποιες ώρες, μέρες έχουμε τη συμπερίφημη συμφωνία, ώστε να βγούμε να πανηγυρίσουμε μαζί με όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που φωνάζουν τόσο καιρό για την συμφωνία που πρέπει να έρθει πάση θυσία και να τελειώνουμε με τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το βράδυ, 10.30, κάπου εκεί 11 παρά, στον Α σε 9 ώρα. Λαός τώρα με διάφορα μέσα και με βασανιστήρια επίσης και αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλου και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ο Σαμαράς γράφει βιβλίο, ε. Με ποιο χέρι. Ο αγκών μου, ο αγκών μου. Κόντρα, δεν ταιριάζει. Θα προλογίσει ο Βορύδης ή ο Πλεύρης κατευθείαν. Και οι δύο. Ο μπαμπάς ο Πλεύρης, ε. Ο μπαμπάς. Ναι, ρε. Λοιπόν, μια καταγγελία μπορώ να κάνω. Για κάτω, έβαλε κουκούλα και ρίχτη. Άγου να δεις τώρα, εγώ είμαι τα συζήτηση, εσύ είσαι Αποστόλης. Ναι, ναι. Πέγασα. Γνωριστήκαμε, τέλεια. Πες μου. Σε μια καρδιά εκεί στο Σύνταγμα, τη σταμάτησα τώρα, μου πέτασε μια κλίση η μαφιόζα αυτή η αστυνομικός. Ωραία γκόμενα. Μια κλίση, ναι, τώρα. Άμα είναι ωραία γκόμενα, το συζητάμε, δεν πειράζει, χαλάλη. Την πληρώνει την γκόμενα την ωραία. Επειδή είναι αστυνομικός και το πληρώσει στο ταχυδρομείο. Δηλαδή, άμα ήταν γκόμενα και σε τράβαγε από εδώ και από εκεί στα μαγαζιά ή στα εστιατόρια, εκεί θα το πλήρωσα μαλάκα. Επειδή φοράει άλλη στολή. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ επειδή είναι πατσίνα. Λοιπόν, άμα ήταν όλη ωραία, θα την πλήρωνα. Δεν έχει θέμα. Α, και σεξιστικό. Μάλιστα. Ναι. Τα ρήφασε, τι περιμένεις. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Όπως ξέρει και ένας μαθητής δημοτικού σχολείου, όταν κάνει στροφή 360 μοιρών, βρίσκεσαι ακριβώς στην ίδια θέση. Ένας ηγέτης από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια, λες να έκανε λάθος ή ήξερε ακριβώς τι έλεγε. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, είμαι θεωρητικός, ξέρεις. Αυτό το 360 που βρίσκεσαι στην ίδια θέση μετάραξε, δεν το περίμενα. Έτσι είναι. Και δεν είμαι και πρωθυπουργός και δεν το ξέρω, φαντάσου. Ε. Ο Τσίπρας όχι να πει το ήξερε που είναι και της θετικής σκέψης και των θετικών επιστημών. Είναι θετικός ο Τσίπρας. Αφού πολυτεχνείο έχει τελειώσει. Έλα καημένη τώρα κι εσύ. Εγώ κρατάω ότι είναι θετικός. Είναι θετικός γιατί είναι θετικός ανάνθρωπος. Αυτό θέλουμε. Έναν άνθρωπο θετικό επιτέλους. Δηλαδή όχι αυτή τη μιζέρια πια, έναν χαμογελαστό. Δηλαδή να το τρώω στο αγκούρι, αριστερά πια, αλλά με ένα χαμόγελο. Να το χαίρεται, να είναι θετικός ο άνθρωπος. Με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια, χωρίς γραβάτα, χαμογελάκι, τσακ τσακ να υπογραφεί στο μνημόνιο 3. Είναι αλλιώς. Αλλιώς, ψυχολογία τα έχουμε πει αυτά. Είναι η οικονομία. Κόκκινες γραμμές ο Βαρουφάκης με τον Τσίπρα. Κόκκινο κύκλο Κοκκινόπουλος. Ίσα να κάνουμε ένα κόκκινο τρίγωνο να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Μη. Ωπα, καλησπέρα. Ναι, αμα. Καλησπέρα. Υπάρχει κόκκινη κλωστή βελόνη. Το Μάικλ Μουρ τον ξέρεις τον Αμερικάνο, τον σκηνοθέτη και παραγωγό. Δεν το ξέρω. Τις ταινίες του τις έχεις δει? Δεν τις έχω δει. Τις έχεις δει. Θυμάσαι σε μια ταινία, μου φαίνεται, με θέμα το Αφγανιστάν ή το Ιράκ, που είναι έξω από τη Γερουσία ή από το Καπιτόλιο και έρχονται κάποιοι γερουσιαστές. Ναι, στο Fahrenheit 9-11, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, α, μπράβο. Είναι με κάτι έντυπα και ζητάει από τους γερουσιαστές να κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον και να στείλουν τα παιδιά τους να πολεμήσουν και αυτά στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Το θυμάσαι αυτό? Οι εδώ οι πατριώτες που προτρέπουν το λαό σε νέες θυσίες θα κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον να δώσουν το καλό παράδειγμα και να θυσιάσουν πρώτοι τα παιδιά τους. Ρε φίλε, μπορείς να μου αγοράσεις έναν υπολογιστή γιατί μου κάηκε? Μη μου το λες έτσι, σπαράζω μέσα μου. Ακούω Ελληνοφρένια κονσέρβα. Βλέπω Ελληνοφρένια κονσέρβα. Ανάμεσα στην Ελληνοφρένια και στο YouPorn μου κάηκε. Τι να σε κάνω? Τι έφταγε για τα δύο, πιστεύεις? Η Ελληνοφρένια. Τι, το YouPorn θα φταίει, παιδί μου. Υπάρχει μια διαφορά. Το ένα σου ανοίγει τα μάτια, το άλλο σε τυφλώνει. Ποιο είναι που ανοίγει? Βρες το εσύ. Υποθέτω το YouPorn. Μα τον Τινόπουλο, τον Τινόπουλο. Ό,τι καλύτερο μπορούμε πάντα. Αρνούμαστε να φάμε φρέσκο γιδωτήρι. Βρήκαμε δουλειά στον Άνερο Γαργύρι. Δεν έπρεπε να την κάνετε τη συναυλία αλληλεγγύης. Έπιασε, είδες. Εμείς του βρήκαμε δουλειά και δεν το εκτιμάει κανείς. Εμείς. Θα καταπολεμήσετε την ανεργία. Ξεκινώντας από τον Αργύρι. Ο Αργύρης Δινόπουλος πρέπει να ζήσει αξιοπρεπώς. Μεγάλη συναυλή αλληλεγγύη στον αδικοχτυπημένο από την κρίση Αργύρι. Την Κυριακή όλοι στην πλατεία Συντάγματος να βροντοφωνάξουμε. Δουλειά και αξιοπρέπεια στον άνεργο Αργύρι. Κόψε πια τον μπύρι μπύρι, πες τραγούδι στον Αργύρι. Στη μεγάλη συναυλία υποστήριξης για τον Αργύρι θα τραγουδήσουν Άννα και Μαρία Καλουτά, Σελίν Ντιόν, Τέρης Χρυσός, Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος Τσαλίκης, Ντέμι Ιδρούσος και ο Τζάστιν Μπίμπερ. Τον Αργύρι, αντί να τον κάνετε φαροφύλακα στα Ήμια, τον πήρατε στο σταθμό σας. Ναι, είστε από την Πελοπόννησο. Από την Καλαμάτα μέσα. Από την Καλαμάτα, άκουσα σταθμό γι' αυτό. Από το σταθμό, ναι, στο σταθμό μας. Καλή σας εβδομάδα. Να πάρετε και την Πέμπτη. Όχι την Πέμπτη, την Πέμπτη. Πέμπτη ως όροφος που λέμε, αυτά. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Να είστε καλά, φιλιά σου Σαμαρά. Όλη την Κυριακή βροντοφωνάζουμε. Αρνούμαστε να φάμε φρέσκο γιδωτήρι. Ψάχνουμε δουλειά στον άνεργο Αργύρι. Γεμάτα σαν αφήματα. Δεν θα μείνεις άνεργος ποτέ. Δινόπουλε, Δινόπουλε. Να μην λείψει κανείς. Θα φορεθεί τραγιάσκα, θα μοιραστεί βραστό κουνουπίδι. Αχ, αυτά τα γλυκάδια σου. Σε βλέπω εδώ σε φωτογραφία και να ξέρεις τι κάνω. Να σου πω. Πού με βλέπεις, καλέ? Έχω εδώ μια φωτογραφία δικιά σου. Την έχω βρει. Έχω ψάξει πολύ για να την βρω. Έχω μοντάρει και μερικές δικές σου. Αχ, να ξέρεις τι κάνω. Να ξέρεις. Τι φοράω? Κανονικά. Τσολιάς, αγόρι μου, τσολιάς και μανάβεις να πούμε. Δεν γίνεται. Τσολιάς και μανάβεις σε μια αμφίεση. Τσολιάς με τα μήλα στο χέρι. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε. Κι εγώ καράβι στα ανοιχτά. Κύριε Ταγματάρχη. Δεν παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε. Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Δύο τρεις ερωτήσεις το πολύ έχω για να μην αγωνιάτε κιόλας. Τι περιείχαν αυτές οι εισηγήσεις? Δεν ξέρω. γαλάζια τα μάτια σου απόψε και εγώ καράβι στα νυχτά. Με παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε, Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο Σωτηρίου, ο Κουρέας. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε και εγώ καράβι.